शुक्ल यजुर्वेद काणो शाखेय बृहदारण्यक उपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय ब्राह्मण का प्रथम मंत्र विचार कर रहे थे। नैवेह किंचन इदम अग्र आसित मृत्यु न एव इदम आवृतम आसित। होने के बाद आगे तन मनो अकुरुत मनुष्य श्याम इस प्रकार के विचार से वो हिरण्यगर्भ ने मन का सृष्टि अर्थात मन की अभिव्यक्ति हो गई। आगे टीका में ननु आकाशाद्य तैतरीय सृष्टिर यह तु अबाद्य इति उदित अनुदित होमवद विकल्पो भविष्यति। तैतरीय में आकाश इत्यादि सृष्टि कहा गया, आकाश वायु तेज इस प्रकार के, और यहाँ अबादि अबाद्य अब आदि है अबाद्या, तो यह अबाद्या अबाद्या अर्थात अब आद्या यश्य यश्या सृष्टि सा सृष्टि अबाद्या इति। तो अभी दोनों में अगर अलग अलग प्रकार के मिला, श्रुति तो प्रमाण है इसलिए दोनों श्रुति को प्रमाण मान करके हम विकल्प कर लेंगे। जैसे उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति, सूर्य उदय होने के बाद हवन अग्निहोत्र कर सकता है, उदय होने से पहले कर सकता है, तो जहाँ श्रुति में विरोध वाक्य दिखता है कहते हैं वहाँ विकल्प मान लेते हैं। तो विकल्प भविष्यति पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांत निषेध कर दिया भाष्य में अंतिम पंक्ति में है विकल्प असंभवाच्च सृष्टि क्रमस्य, सृष्टि क्रम में कोई विकल्प नहीं हो पाएगा। हेतु देता है सिद्धांति टीका में पुरुष तंत्रत्वात् क्रियाया युक्तो विकल्पः। क्रिया पुरुष तंत्र है, तंत्र अर्थात प्रधान, पुरुषः पुरुषस्तंत्रम यस्या क्रियाया सा क्रिया पुरुष तंत्र, तो क्रिया में पुरुष तंत्रत्व रहेगा अर्थात पुरुष ही क्रिया में प्रधान है। प्रधान अर्थात पुरुष का इच्छा के अधीन क्रिया है, चाहेगा नीलकंठ दर्शन के लिए जाएगा क्या नहीं जाएगा, तो ये पुरुष का अधीन है। तो पुरुष तंत्र होने से क्रिया उसमें विकल्प युक्त है, ये तो तर्क संग्रह है। किंतु सिद्धे अर्थे तो पुरुष अनधीने नाश संभवती, जो अर्थ सिद्ध है तो उसमें पुरुष विकल्प नहीं कर पाएगा, तो गंगा जी बहेंगे अथवा नहीं बहेंगे इस प्रकार की नहीं, वो तो सिद्ध अर्थ है पहले से ही है। हम उसका निर्णय नहीं कर पाएंगे कि ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा। सिद्धे अर्थे तो पुरुष अनधीने, सिद्ध अर्थ जो होता है पुरुष का अधीन नहीं होता है, नहीं होने से ना न असौ संभवती, असौ न संभवती, असौ किसको लेंगे वह संभव नहीं है विकल्प, जो कि क्रिया में संभव है यह संभव नहीं है। अतः यहाँ सिद्ध अर्थ कैसे, सृष्टि सिद्ध अर्थ कैसा हो गया, कहते हैं सृष्टि हुआ है हम उसका क्रम निर्धारण कर रहे हैं ना, हम जैसे क्रम निर्धारण करेंगे सृष्टि इसी प्रकार की हो जाएगी, सृष्टि पहले हुआ है अभी हम उसका क्रम निर्धारण कर रहे हैं। तो अतः सृष्टिर विवक्षिता चेद आकाशाद्या एव सा युक्ता, इसलिए सृष्टि अगर विवक्षिता है तो देखिए कहते हैं सृष्टिर विवक्षिता चेत, सृष्टि अगर विवक्षित तो होता तो श्रुति को तब आकाशाद्या सा युक्ता, तो आकाशाद्या यही कहना पड़ेगा यही ठीक है, अर्थात चेत कह दिया अर्थात ये विवक्षित तो नहीं है श्रुति को। क्यों कहते हैं विद्या प्रधानत्वात्, श्रुति विद्या प्रधान है, सृष्टि को कहने में उसका तात्पर्य नहीं है। नौ नंबर टिप्पणी दिए हैं ब्रह्म विद्या, आठ नंबर टिप्पणी। अत इति अत सिद्धस्य सृष्टिक्रमस्य पुरुष अतंत्रत्वात् इत्यर्थ, सिद्ध जो सृष्टिक्रम है जैसे सृष्टि हुआ हो गया है वो पुरुष का अधीन नहीं है। आगे कहते हैं कि ये उसमें विवक्षित तत्व नहीं है, विद्या प्रधान है उपनिषद। नौ नंबर टिप्पणी समानांतरं विराजः सर्गस्य निर्देश्यमानत्वात् सृष्टेर विवक्षितत्वम् उपेत्य अपाम ग्रहणम् उपलक्षणम् इति उक्तम्। आगे विराट सृष्टि कहेंगे, अभी तो हिरण्यगर्भ सृष्टि हो गया, आगे विराट सृष्टि कहा जाएगा। त तो विराट आगे उसका शरीर बनेगा, उसमें अभिमानी आएगा, ये सब कहा जाएगा। तो निर्देश्य मानत्वात आगे कहा जाएगा, भविष्यत लकार है निर्देश्य मानत्वात। इसलिए सृष्टेर विवक्षितम उपेत्य, सृष्टि यहाँ विचार किया जा रहा है ऐसे मान करके अपाम ग्रहणम कह दिया गया, अर्थात जल की सृष्टि हुई। ये तो उपलक्षणम, अर्थात तो उससे पहले आकाश वायु तेज का हो गया, यहाँ तक तो कह दिया। कहाँ तो टीका में जो वाक्य है कि सृष्टि अत सृष्टिर विवक्षिता चेद आकाशाद्या एव सा उक्ता, इस प्रकार के कह दिया गया। आगे टीका में कहते हैं विद्या प्रधानत्वात्तु अनातु न आदरः सृष्टौ इति भावः, ये वाक्य के लिए टिप्पणीकार कह रहे हैं संप्रति सा एव अविवक्षिता। वो जो सृष्टि कहा गया अभी कहते हैं वो अविवक्षिता, विवक्षा का विषय नहीं है। विद्या निष्ठत्वाद उपनिषदम, उपनिषद तो विद्या निष्ठ ब्रह्म विद्या कहने में उनका तात्पर्य है, इसलिए टीका में कह दे कि विद्या प्रधानत्वात, टीका में कहा विद्या प्रधानत्वात, विद्या ही उपनिषद में प्रधान है ब्रह्म विद्या, इसलिए सृष्टि में कोई न आदर सृष्टो, सृष्टि में आदर नहीं है। तो मांडुक्य में आता है मृलोह विस्फुलिंगाद्ये ही सृष्टिरिया चोदितान्यथा उपाय शोभताराय नास्ति भेद कथंचन। तो ये मृद लोह विस्फुलिंग इस प्रकार से मृद लोह ये छांदोग्य में कहा गया जो पिता पुत्र को सुदृष्टांत देते हैं, विस्फुलिंग ये मुंडक में कहा गया। तो यथा तथा अक्षरात जैसे ये यथा पावकाद प्रदीप्त सुदीप्ताद विस्फुलिंगा प्रभवंती, जैसे सुदीप्त पावक अग्नि, सुदीप्त अग्नि से जैसे विस्फुलिंग निकलते हैं इसी प्रकार की ये सब अक्षर से उत्पन्न हो जाते हैं, विविधा सौम्य भावा नाना प्रकार के हो जाते हैं। अग्नि से विस्फुलिंग क्रम से होते हैं ना, युगपद होते हैं, एक विस्फुलिंग निकलेगा उसके बाद दूसरा, इस प्रकार होगा नहीं होगा, तो ये सब युगपद हो जाते हैं। और तैतरीय इत्यादि में जो छांदोग्य में कहा गया वो युगपद कहा गया क्या, वहाँ क्रम कहा गया तैतरीय में तस्माद वा एतस्माद आत्मन आकाश, वो सब में क्रम है। छांदोग्य में तत् तेज ऐक्षत आगे तद आप ऐक्षत इस प्रकार कहा गया, वहाँ भी क्रम कहा गया। तो कहीं युगपद कहा जाता है, कहीं क्रम कहा जाता है। तो इसलिए क्यों इस प्रकार के कहा जाते हैं, कहते हैं कि उपाय स्व अवताराय, ये सब अवतारण के लिए उपाय, अवतारण अर्थात हमारा बुद्धि में ब्रह्म तत्व का अवतारण के लिए ये केवल उपाय है। नास्ति भेद कथनचन, ये सब उपाय में जो भेद दिखता है उसमें वास्तव कोई भेद नहीं है, ये तो अर्थात केवल कहने के लिए कहा गया, बुद्धि में जैसा ग्रहण हो जाए। तो ये सब क्यों इस प्रकार के कहा गया, अगर इसमें कोई तात्पर्य नहीं है तो ये हमको क्यों आवश्यक है, बुद्धि में ब्रह्म तत्व तो उतारने के लिए ये क्यों आवश्यक है सृष्टि। यदि हमको ये सृष्टि दिखती है, अगर कहा जाएगा कि ये सब कुछ नहीं है ब्रह्म है तो हमको कहाँ ग्रहण होगा। इसलिए उपाय अर्थात तो सृष्टि क्रम कह करके आगे उसका अपवाद करेंगे, अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंच तो कहते हैं ये सृष्टि ऐसे ऐसे हुई है, क्योंकि हमको जो दिखता है हमको उसका उत्तर चाहिए। तो कहते हैं कि ऐसे था एक था उससे हो करके ऐसा पहुंच गया, अभी आप उसी क्रम से लय कर दीजिए। लय क्यों कर देंगे, कहते हैं नेति नेति ये भी उपनिषद कहता है। तो नेति नेति ये सब नहीं है, ये जो निषेध करता है ये निषेध किसका करेगा अगर कुछ नहीं होगा तो। इसलिए स्वयं ही श्रुति कह देती है कि ये पदार्थ सब सृष्टि हुए हैं और नेति नेति इसी का सब निषेध करेगा। तो निषेध का निषेध्य समर्पक हो गए सृष्टि वाक्य, निषेध नेति नेति वाक्य करेगा, जिसका निषेध करेगा उसको कहा जाएगा निषेध्य, निषेध्य नहीं है तो निषेध नहीं हो पाएगा, इसलिए निषेध्य समर्पक हो गए ये सृष्टि वाक्य। ये सब है तभी तो कहा जाएगा कि हाँ ये वास्तव नहीं है, इसका निषेध किया जाएगा, निषेध समर्पक, इसलिए ये सृष्टि कहा गया। अध्यारोप अपवाद, अध्यारोप अर्थात आरोप, आरोप अर्थात जो जहाँ नहीं है उसको वहां दिखाना, इसको कहते हैं आरोप। यदि बन्हिर न स्यात, तरी धूमो अपी न स्यात्, पर्वत में भी धूम दिख रहा है तो, और जो ये वाक्य कहता है यदि बन्नी न स्यात् तरी धूमो अपी न स्यात्, उसको पर्वत में बन्नी निश्चय है नहीं है, है जो ये वाक्य कहेगा उसको निश्चय है, तो बन्ही धूम का निश्चय है, किंतु वाक्य कहता है कि यदि बन्हीर न स्यात्, ये जो यदि बन्हीर न स्यात् अर्थात बन्ही अभाव स्यात्, ये क्या बन्ही अभाव वहाँ है क्या नहीं है, इसको कहते हैं आरोप। जो जहाँ नहीं है उसको वहाँ कहना, इसको कहा जाता है आरोप, इसको कहा जाता है बाधकालीन इच्छाजन्य ज्ञान आहार्य ज्ञान कहते हैं, आरोप करके कहता है। इसी प्रकार की यहाँ सृष्टि वास्तव ब्रह्म में नहीं है, न ना यह नाना अस्थि किंचन यह ब्रह्मणी नाना, ये सृष्टि ये सब नहीं है, नहीं होने पर भी ये कहा जाता है, इसको कहते हैं कि आरोप किया। आरोप किया क्यों कहते, हमको जो दिख रहा है अभी हम निश्चय हो गया, अच्छा ब्रह्म से इस क्रम से ये आ गया, अगर सृष्टि क्रम हमको निश्चय हो गया, हमारा बुद्धि अभी ग्रहण कर लिया तो इस प्रकार आए हैं, अब हम उसका नेह नानास्ति किंचन नेति नेति करके निषेध कर देंगे, इसको कहा जाएगा अपवाद। अपवाद अर्थात जो दिख रहा है उसका निराकरण करना, तो अध्यारोप अपवाद ये दोनों के द्वारा निष्प्रपंच ब्रह्म प्रपंच ब्रह्म प्रपंचते विस्तारित किया जाता है। क्यों, शिष्याणां बोध सिद्ध्यर्थम तत्वज्ञ ही कल्पित क्रम, शिष्यों का ज्ञान हो जाए इसलिए तत्वज्ञानी लोग ये क्रम कल्पना किए हैं, ये वास्तविक इस प्रकार की सब हो गया कहते कुछ नहीं हुआ है, तो हमको दिख रहा है तो इसलिए तर्क देंगे, हमको स्वप्न दिख रहा है इसलिए कहेंगे भाष्यकर, जागरित संस्कार अजह प्रत्यय सब विषय स्वप्न, जागरित जो संस्कार हुआ उससे जो होगा उसको कहेंगे स्वप्न। इस प्रकार क्यों कहे कि आप पूछते हैं कि स्वप्न कहाँ से हो गया, आप पूछेंगे तो उत्तर दे देंगे, अगर हमको अनुभव निश्चय है कि ये सब मिथ्या क्या विचार करना है, हम पूछेंगे नहीं तो उत्तर क्यों देंगे, तो पूछते हैं तो उत्तर देते हैं। ये अर्थात अज्ञों को ज्ञान कराने के लिए उपाय मात्र, इसलिए कहते हैं कि विद्या प्रधानत्वात्तु न आदर सृष्टो, सृष्टि में कोई आदर नहीं रखना है, तो सृष्टि में आदर नहीं रखना है वो तो कितना ऊंचा बात हो गया, ये छोटी छोटी चीज से तो आदर पहले धीरे धीरे सब हटा लेना पड़ेगा, ठीक है जो है सब ठीक है कहेंगे, ये मिला ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, चलो भाई सब ठीक है। आगे अतः सृष्टि अतः ये जो द्वितीय पंक्ति है ना नीचे से संभवती सिद्धे अर्थे तू पुरुष अनधीने नाशो संभवती, ये एक वाक्यांश पूरा हो गया। अतः अर्थात अतः सृष्टि विवक्षिता चेत, ये दूसरा तर्क देते हैं, ये दूसरा ये अलग है, मतलब उसी एक ही विषय को सिद्ध करने के लिए अलग अलग बात दे रहे हैं। अपाम आदो सृष्टि वचनम अनुपयुक्तम, अभी पूर्व पक्ष ला रहे अपाम आदो सृष्टि वचनम, पहले आप जल का सृष्टि कहे ये अनुपयुक्तम, न स्रष्टुर ताभि पूजा सिद्ध्यति, स्रष्टा स्रष्टा अभी ये हिरण्यगर्भ जल की सृष्टि करेगा तो कहेंगे ये स्रष्टा का इसके द्वारा ये पूजा नहीं होगा, कहा गया कि अर्चन अर्चयन तो इस प्रकार कहा गया, अर्चन अर्थात तो पूजयन कहा गया था, तो ये जल के द्वारा ये स्रष्टा का कोई पूजा सिद्ध नहीं होगा, इसलिए जल का सृष्टि करना ये क्या जरूरत है, ये प्रश्न करने वाला का इति आशंक्य। अभी कहते हैं कि आश्वमेधिक अग्नेर अर्क नाम सिद्ध्यर्थं तद उपयोगम उपन्यस्यति, आश्वमेधिक अग्नि अश्वमेध में जो अग्नि रहेगा जो व्यवहार होगा अग्नि, उस अग्नि का नाम किया जाएगा अर्क। तो अभी अश्वमेध का ये प्रकरण है, तो अश्वमेध प्रकरण में जो अग्नि है वो अग्नि का नाम किया जाएगा अर्क, ये अर्क नाम सिद्ध करने के लिए अभी कहा जाएगा कि ये अप जल को सृष्टि करेगा और उसके द्वारा वो अर्चना करेगा, इस प्रकार की कह करके वो अग्नि को अर्क शब्द से कहा गया, इसलिए अपसृष्टि तद उपयोग अपसृष्ट है उपयोग, जल के सृष्टि का उपयोग ये होगा। उपन्यस्यति अर्चत इति। आगे भाष्य में अर्चते अर्चते पूजां कुर्वते, अर्थात पूजा करता है, तो पूजा करता है किस प्रकार की भावना के साथ, कहते हैं वेई वेई अर्थात निश्चय अवधारण अर्थ में, मैं मह्यम कम उदकम अभूत इति। क्योंकि ये मंत्र है जो 28 पृष्ठा में आया था ना अभी 28 पृष्ठा में था, स्व अर्चन अर्चत स्व अर्चन अचरत तस्य अर्चतः आपो अजायत अर्चते वेई मे कौम अभूत इति। यहाँ तक ऐसे मंत्र था, तो अर्चते वेई अर्थात ये मैं जो पूजा कर रहा हूँ उससे मेरा कौम कौम अर्थात उदकम अभूत, उदकम अर्थात यही आप ये सृष्टि हो जाएगा, उदकम अभूत अभूत अर्थात वो आप हो गया। तो इसलिए ये जो जल अभी जल की सृष्टि क्यों किया जाता है, कहते हैं उसका अर्चना का अंगभूत होगा। अच्छा तो सुख भी है और जल भी है। हाँ सुख भी है, पहले तो ये जल लेकर के ये कह रहे हैं। आगे भाष्य में तो अर्चते पूजां कुर्वते वेई वेई अर्थात अवधारण मैं का अर्थ मह्यम कम कम का अर्थ उदकम अभूत इति एवं इति एवं अमन्यत। इसी प्रकार की उन्होंने मतलब माना अमन्यत, इस प्रकार की उन्होंने माना, माना अर्थात चिंतन किया। कौन कहते हैं यस्मात मृत्यु हो, मृत्यु अर्थात हिरण्यगर्भ चल रहा था, तो हिरण्यगर्भ ने इस प्रकार की चिंतन किया अमन्य, तो इस प्रकार की मानने लगा। अच्छा आगे भाष्य में तदेव हेतोर अर्कस्य अग्नेर अश्वमेध क्रतु उपयोगिकस्य, यहां तक पंक्ति देखें तदेव एक नंबर टिप्पणी दिए। अभी वो हिरण्यगर्भ ने इसी प्रकार की अमन्यत ऐसे मानने लगा, तो अभी तदेव ये जो मानने लगा मनन हुआ उसका मननाथ, एक नंबर टिप्पणी दिया है तदेव अर्थात वो हिरण्यगर्भ का मननाथ, हिरण्यगर्भ मृत्यु शब्द से कहा जाता था उसका मननाथ। तदेव तदेव अर्थात तस्मादेव पंचमी अर्थ में तदेव कहा गया, तस्मात अर्थात मननाथ वही हेतु हो, आगे भाष्य में दिया हेतु हो पंचमी अर्थात वो जो मनन किया चिंतन किया वही हेतु हुआ, उसी हेतु से जल की सृष्टि हो जाएगा। अभी कहते हैं कि हेतुर अर्कस्य अग्नेर अश्वमेध क्रतु उपयोगिकस्य, अर्कस्य अग्ने है अश्वमेध क्रतु उपयोगिकस्य, तीनों समानाधिकरण है। अर्क कौन हो गया अग्नि, कौन सा अग्नि अश्वमेध क्रतु में जो अग्नि है उसको अभी अर्क कहा जाएगा। तो अभी अश्वमेध यज्ञ में जो अग्नि है उसको अर्क क्यों कहा जाएगा, इसके लिए टीका में कहते हैं कोशो हेतुर इति अपेक्षायाम, मनन करने से उसी हेतु से ये अश्वमेध अग्नि की सृष्टि, अश्वमेध अग्नि अर्थात ये हो जाएगा विराट। मनन कौन करता था, हिरण्यगर्भ, तो हिरण्यगर्भ मनन करके आगे विराट को बनाएगा। तो अश्वमेध अग्नि क्योंकि अश्वमेध ये जो कर्म होता है ये विराट स्वरूप का चिंतन, जब वो स्थूल कर्म करेगा तभी वो अश्व को विराट मान करके, क्योंकि अश्व का उसका खुर उसका मुख उसका उदर उसका पृष्ठ सब ये व्यापक अर्थात सृष्टि का अंश माना गया था, अर्थात ये विराट का ही उपासना है, अश्वमेध अग्नि ही विराट का शरीर है। इसी प्रकार की कोशो हेतुर इति अपेक्षायाम कहा गया, तदेव हेतु वही मनन वही हेतु उसी से इति अपेक्षायाम अर्चति पद अवयवस्य, अर्चति ये धातु है अर्चते में, उसमें धातु आ गया अर्च, अर्च में अंश हो गया अवयव अर, तो अभी अर्चति पद पद अर्थात जो अर्चति धातु का तिंगंत रूप हो गया उसका अवयव हो गया अर, और आगे वही उसका कम उदकम हो जाएगा, कम शब्द से उदकम ले लिया जाएगा, तो अर्चति से अर और कम से क, ये दोनों आकर के अर्क हो जाएगा, इसको कहते हैं अर्चति पद अवयवस्य अर्क शब्देन संगति ही संगति रीति मनवान सन आह। इस प्रकार की यहाँ क्या कह रहे हैं, कहते हैं उपासना कह रहे हैं। अभी ये तो वो करता है जो कि अश्वमेध साक्षात नहीं कर पा रहे, उपासना कर रहे हैं। उपासना करने का अर्थ है कि किसी एक विषय में चित्त को लगा करके रखना। तो जितना इस प्रकार की और सब कहा जाएगा कि ये हिरण्यगर्भ इस प्रकार की हुआ, उसके आगे वो चिंतन किया कि हमारा एक मन हो जाए आगे मैं सृष्टि करूंगा, उस प्रकार की सब चिंतन करेगा, यही चित्त एकाग्र करने का यही सब फल है उसका। और आगे विराट का सृष्टि अर्थात विराट रूप का ही चिंतन करेगा तो हिरण्यगर्भ प्राप्त करेगा, ये उपासनात्व न कहा जा रहा है। संगति रीति मनवान सन आह, तो ये जो अर्च धातु रहा और कम ये शब्द रहा, ये दोनों से अर्क शब्द, इस प्रकार की अर्क शब्द की उत्पत्ति हो रही है। और ये अर्क अर्क हो गया अश्वमेध क्रतु का याग का जो अग्नि, आगे भाष्य में कहते हैं अग्नेर अश्वमेध क्रतु उपयोगी कश्य, अश्वमेध क्रतु में जो उपयोगी है अग्नि उसका अर्कत्वम अर्कत्वे हेतु इत्यर्थ है। ये जो मनन किया तदेव अर्कस्य अर्कत्वम, तदेव अर्कस्य अर्कस्य अर्थात तो अश्वमेध क्रतु का जो अग्नि है वही उसी का अर्कत्वम। अभी अर्क में अर्कत्व रहेगा, क्या अर्क में अर्कत्व, कहते तदेव अर्कस्य अर्कत्वम, तदेव अर्थात वही मननाथ कहा था, तो ये मनन करने से अर्क में अर्कत्व आ गया। अर्क अर्थात अग्नि, अग्नि में अर्कत्व आ गया। ये अर्कत्व क्या है आगे देखिए, तीन नंबर टिप्पणी दे रहे हैं। अर्चनात सुख हेतु अंभ संबंधात अर्क नामा प्रजापति इत्यर्थ। अर्चनात अर्चनात अर्थात उसने चिंतन किया, उसे सुख का हेतु अंभ, अंभ अर्थात जल, सुख का हेतु जल, जल कहने से जितना ये जो तरल पदार्थ जिसके द्वारा ये कर्म इत्यादि होता है उस संबंधात अर्क नामा प्रजापति। अभी आगे अर्क उत्पन्न हो जाएगा, वो अर्क कौन है, प्रजापति, प्रजापति अर्थात विराट, विराट से सूर्य को भी अर्क क्या से सूर्य को भी अर्क, वो तो यहाँ उपासना के लिए, वो तो सूर्य का अर्थ है और सूर्य वो भी अग्नि का एक विशेष रूप है। भाष्य में तदेव हेतुर अर्कस्य अर्कत्वम, उसी से अर्क में अर्कत्व आ गया, अर्कत्व में हेतु हो गया, वही मनन किया आगे विराट को उत्पन्न किया, मतलब उत्पन्न हो जाएगा वही अर्क का अर्कत्वम। आगे टीका में एवं मृत्योर अर्कत्वे अपि, मृत्यु प्रथमे था अव्याकृत, आगे हिरण्यगर्भ तादात्म्य कर दिया, आगे अभी वो अर्क बन गया, अर्क अर्थात विराट रूप बन जाएगा, तो ही मृत्यु ही अभी अर्क तक पहुंच गया। अर्कत्वे अपि कथम अग्नेर अर्कत्वम, अभी मृत्यु अर्क था अर्थात हिरण्यगर्भ तक, अभी अग्नि, अग्नि अर्थात अश्वमेधिक अग्नि जो कि विराट रूप कहा जाएगा, तो अभी आप जो हिरण्यगर्भ था मृत्यु उसको अर्क कहते हैं और आगे वही फिर आप विराट को अर्क कहने जा रहे हैं, तो ये सब समान कैसे हो जाते हैं, कथम अग्नेर अर्कत्वम इति आशंक्य। मृत्यु संबंधात हिरण्यगर्भ ही विराट को बनाता है, इसलिए विराट को भी अर्क ये कह दिया जाएगा, क्योंकि हिरण्यगर्भ अर्चना किया, अर्चना करके कम को उत्पादन किया, तो वो दोनों मिल करके हो गया अर्क, तो हिरण्यगर्भ उत्पादन किया था वो तो हिरण्यगर्भ का है, कहके उसी का संबंध उत्पादन किसका हुआ, विराट को हो गया, इसलिए उसी को भी अर्क कह दिया गया। ये सब कहने का तात्पर्य है कि जब कारण अवस्था में है अव्याकृत, वही आगे सूक्ष्म को ले लिया तो वही हिरण्यगर्भ हो गया, आगे स्थूल को ले लिया वही विराट हो गया, जब स्थूल रहेगा उसका अंदर में सूक्ष्म रहेगा, उसका अंदर में कारण भी रहेगा, अर्थात वो एक ही चीज कैसे कैसे अब सब सृष्टि हो जाता है बताते हैं। अग्नेर भाष्य में अग्नेर और ये नया पुस्तक में द्वितीय पंक्ति अग्ने है, अग्ने अग्ने करना है न करना है, अग्नेर अर्क नाम निर्वचनम एतत्। अभी ये जो विचार चल रहा है कहते हैं अग्नि का अर्क नाम का निर्वचन हो रहा है, अग्नि अर्थात विराट शरीर अश्वमेध अग्नि, उसको अभी अर्क नाम से ये कहा जाएगा अर्क। यहाँ किंतु अश्वमेध अग्नि को अर्क कहा जाता है। अच्छा टीका में किमर्थम अग्नेर अर्क नाम निर्वचनम, आप कहते हैं कि अग्नि का अश्वमेध अग्नि का नाम अर्क ऐसे आप अभी निर्णय कर रहे हैं, कहते हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं, इति आशंक्य अपूर्व संज्ञा योगस्य फलांतर अभावात उपासनार्थम इति आह। अपूर्व संज्ञा अभी अश्वमेध अग्नि का आप नाम डाल रहे हैं अर्क, क्यों उसको अग्नि कहने से क्या हानि था, अर्क क्यों नाम डाल रहे हैं, अगर नूतन कुछ नाम दे रहे थे तजन्य कोई नूतन फल होना चाहिए, जैसे कुछ था हम उसका अभी अ और ए और वो ये तीनों का ये तो तीनों वर्ण थे, अभी वो तीनों को मिला करके हम व्याकरण में क्या कह देते हैं गुण कह देते हैं, तो ये गुण कह देते हैं क्यों ऐसे अलग नाम डाले, कहते हम आगे व्यवहार करेंगे आद गुण, तो कहीं अगर कुछ अलग नाम डालते हैं तो कुछ अलग व्यवहार करने के लिए डालते हैं, तो यहाँ कहते हैं कि अपूर्व संज्ञा योग आप कर दिए, अभी अर्क कह दिए अग्नि था उसको अर्क कह दिए, अपूर्व अपूर्व अर्थात न पूर्व नूतन नूतन संज्ञा आप कर दिए, तो फलांतर अभाव कोई तो उसके लेके व्यवहार होना नहीं है, अब तो असमेध अग्नि कहने से भी चलता, तो कहते उपासनार्थम इति आह, अभी उसको अर्क नाम से उपासना करें, सामने आपका अभी अग्नि नहीं है ये तो उपासना करता है, वो चिंतन करेगा इस प्रकार की, तो ये से हिरण्यगर्भ ने चिंतन किया आगे वो उदक का उत्पन्न करेगा, उदक हो जाएगा विराट, तो ये अर चिंतन किया और उदक बनाएगा, ये दोनों मिलकर के अर्क हो जाएगा, वो अग्नि अश्वमेध का अग्नि, इस प्रकार की चिंतन करेगा, चित्त उसी में चलता रहेगा। आगे टीका में निर्वचनम एव स्फुरयति, अभी अग्नि का ये जो निर्वचन किया गया तो अर्क इस कैसे उसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में, अर्चनात सुख हेतु पूजा करणात अपसंबंधाच अग्नेर एतद गौणं नाम अर्क इति। अर्चनात अर्चना किया हिरण्यगर्भ ने चिंतन किया, अर्चनात सुख हेतु पूजा करणात, सुख सुख का हेतु चार नंबर टिप्पणी, सुख हेतु अर्चना द्वितीय से विवरण तथा अर्चना मृत्यु प्रथम अब द्वारा का तत्सबंध तत्गौण। अच्छा ठीक है, सुख का हेतु पूजा करना, यहाँ कम शब्द से सुख लेकर के कह रहे हैं, तो पूजा करने से सुख होता है, चित्त एकाग्र होता है, सुख होता है, अर्चनात अर्चनात अर्थात सुख हेतु पूजा करणात, यही अर्चन हो गया पूजा का, पूजा करता है। अप संबंधात अग्नेर गौणम नाम अर्क, तभी पूजा किया अर्चना और उसे आगे जल का उत्पत्ति हो जाएगी तो आ जाएगा कम, तो अर्क मिल गया अग्नेर एतद गौण नाम, अश्वमेध अग्नि को अर्क शब्द से कहा जाएगा। आगे टीका में फलवत्वाच यथोक्त नामवतो अग्नेर उपास्तिर अत्र विवक्षिता इत्याह, कहेंगे अग्नि का हम इस प्रकार की अर्क नाम से उपासना करेंगे क्यों, उसका कोई फल होना चाहिए, इसके लिए भाष्य में कहते हैं इसका फल है य एवं यथोक्तम अर्कस्य अर्कत्वम वेद जानाति। आगे वो मंत्र है 28 पृष्ठ में जो आया था, स्व अर्चन अचरत तस्य अर्चत आपो अजायंत अर्चते वेई मे कम अभूत इति, अर्चते वेई अर्चना करने वाला मेरे लिए वो कम उदकम हो जाएगा इति, तदेव अर्कस्य अर्कत्वम, यहाँ तक हो गया विचार, आगे कम ह वा अस्मै भवति य एव एतद अर्कस्य अर्कत्वम वेद जानाति उपास्ते, उसके लिए अर्कस्य अर्कत्वम जो इस प्रकार जान करके उपासना करते हैं उसके लिए कम ह वा अस्मै भवति, उसको कम प्राप्त हो जाएगा, कम अर्थात उदक, उदक अर्थात अभी जो अर्क शब्द से जल को लिया जाता है, जल अर्थात विराट, ये प्राप्त हो जाएगा, कम सुख लेने से कहते हैं उसको सुख प्राप्त होगा जो उपासना करेगा। अच्छा, अश्वमेध अग्नि में अभी अर्कत्व आया, अर्क हो गया अश्वमेध अग्नि, उसमें अर्कत्व, ये अर्कत्व धर्म क्या है कहते हैं, और क, ये दोनों शब्द का मेलन हो गया उसमें, अर्थात दोनों कारण हो करके अर्क आ गया, दोनों क्या है कहते हैं, और हिरण्यगर्भ ने अर्चना किया, और क कह करके क होने से ये जो विराट को बनाया, विराट को क कहा जाएगा, नहीं तो सुख हुआ, क शब्द से अगर कम से सुख लेंगे तो भी है। अभी अग्नि में आप विराट रूप का विराट शरीर इस प्रकार की कल्पना कर सकते हैं, अथवा सुख मान करके भी ये उपासना कर सकते हैं, अग्नि सुख है इस प्रकार। अच्छा, भाष्य में देख रहे थे, य एवं यथोक्तम अर्कस्य अर्कत्वम वेद, वेद अर्थात जानाति, जानाति छह नंबर टिप्पणी, उपास्ते उपास्ते, वेद का अर्थ यहाँ उपासना करता है, उसका क्या होगा, कम उदकम, कम का अर्थ उदकम अर्थात विराट शरीर बनेगा, सुखम वा नाम सामान्यत, अथवा कम शब्द से सुखम, जो इस प्रकार की उपासना करेगा उसको सुख प्राप्त होगा, क्यों सुख ले लिया जाएगा कहते हैं नाम सामान्यत, कम सुख को भी कहा जाता है, ह वा मंत्र में है तो कम ह वा अस्मि भवति, तो कम ह वा ये दोनों इति अवधारणार्थ, अवधारण के लिए क्या अवधारण करेंगे, भवति एव इति, जो इस प्रकार उपासना करेगा उसको सुख होगा ही, अस्मै अस्मै कहते अर्थात एवं विद, ह वा दो, ये दोनों अवधारणार्थ, अवधारणम अर्थो ययो हो, वो दोनों का अर्थ अवधारण, अवधारण निश्चय करना, अस्मै मंत्र में आया अस्मै भवति, अस्मै अर्थात एवं विद, एवं विद अर्थात जो इस प्रकार की उपासना करते हैं, एवं विदर्थम भवति, तो इस प्रकार की जो जानता है उपासना करता है उसको सुख प्राप्त होगा, अथवा कम शब्द से अगर ये विराट शरीर लिया जाएगा अर्थात वो अपने आपको विराट मानेगा, उपासना करेगा, तो दोनों प्रकार की अर्थ, क्या चाहिए, एवं विदह न, तो वहां तो वास्तविक षष्ठी लेना होगा, अर्थात एवं विदह, विदह अर्थात जानाति, तो जो इस प्रकार जानाति, विद विद, क्योंकि विद का अर्थ ये तिंगंत एवं विद अर्कत्व गुण विशिष्टत्वेन उपासितुः, षष्ठी दिया, तो एवं विद का ये षष्ठी है, एवं विद अर्थात एवं जानाति इस प्रकार की, तो विद धातु से क्विप हो गया, एवं उपपद रहने पर, तो यहाँ क्विप हो गया अर्थात षष्ठी अर्थ में, क्योंकि विद धातु का कर्म ही हो गया एवं, तो कर्म यहाँ कर्म को कर्तृकर्मण कृति से षष्ठी हो गया अर्थात इस प्रकार का जो ज्ञाता है एवं विद, कर्तृकर्मण कृति से षष्ठी होकर के उपपद मति से समास हो जाएगा। अच्छा, ये मंत्र है, ये पूरा हुआ। अच्छा, आगे और टीका में है, हाँ, फलवत्वाच यथोक्त नामवतो अग्निरूपास्ति इत्यत्र विवक्षिता इत्यतः, ये फल वाला भी है, ये उपासना का फल भी है, उसको सुख प्राप्त होगा, प्राप्ति ये हो जाएगी अथवा वो विराट रूप हो जाएगा, विराट अर्थात अपने आप को विराट इस प्रकार के निश्चय होगा। आगे अभी अर्चना हुआ, अर्चना से अभी ये विराट की उत्पत्ति इतना दूर तक आया, आगे कहते हैं हिरण्यगर्भ ने ये किया, आपो वा अर्कस तद यद अपांग सर आसित, अपांग अर्थात वो जो चिन्ह एक दिया है उसमें एक बिंदी भी होना है, वो बिंदी सब छूट गया मंत्र में, ऊपर में जो मंत्र है, आपो वा अर्कस तद यद अपांग, उसमें तो पुराने में बिंदी नहीं है, अच्छा वो तो थोड़ा अलग, वो दोनों चक्षु में बिंदी होगा उसका, ये थोड़ा अभी नया चिन्ह है, ये क्या चिन्ह है, किसका है वो, अनुस्वार का अपांग, तो मो को मो अनुस्वार हो गया, किंतु वेद में इसका उच्चारण अपंग इस प्रकार करेंगे अर्थात अनुनासिक का उच्चारण कर लेंगे। हाँ तो ये अनुस्वार होगा, परसवर्ण नहीं हो पाएगा तो अनुस्वार रहेगा। आपो वा अर्कस्तद यद अपांग सर आसीत तत् समहन्यत सा पृथिव्यभवत तस्याम अश्राम्यत तस्य श्रांतस्य तप्तस्य तेजो रस्व निरवर्तताग्नि ही। आपो वा अर्क, अभी अर्चना करने वाला था हिरण्यगर्भ, उसको सुख प्राप्त हुआ। अर्क शब्द का अर्थात वास्तव तात्पर्य होना चाहिए हिरण्यगर्भ, अभी कहते हैं आपो वा अर्क। आपो अर्थात जो विराट शरीर आ गया, पहले टिप्पणी में कह दिए थे कि हिरण्यगर्भ संबंध से इसको भी विराट को भी आगे अग्नि को भी अर्क कह देंगे। आपो वा अर्क, नहीं तो मूलतः तो हिरण्यगर्भ ही अर्क होना चाहिए, अर्चना करने वाला वो था। आपो वा अर्कस तद यद अपांग सर आसित, अभी अप की सृष्टि हो गई, अभी अप में जो सर, सर अर्थात जो दूध के ऊपर जो बैठ जाते ना उसको सर कहते हैं, मंड कहते हैं जो सर, सर कहते हैं। तो वो तो है, ये भी अर्थ है। ये तो अपाम सर, ये वास्तविक यहाँ सर, ये दंता से सर होता है, यहाँ तो ये तालु से लिखे हैं। सर अर्थात सार को सर कहा जाता है, ये सर्वत्र दंता से लिखे हैं। वो दंता से, हाँ वो वास्तविक ये दंता से है, तो ये किंतु मंत्र है तालु से लिखे हैं, वो सर कहते हैं जो दूध का ऊपर में मंड बैठता है उसको सर कहते हैं। अच्छा अपाम तद यद अपांग सर, तो वो जो अभी जल की उत्पत्ति हो गई और जल में जो मंड, मंड अर्थात तो उसका जो कठिन अंश था आसित, जो उसका मंड आसित तत् समहन्यत सम अहन्यत, सम्यक अहन्यत अर्थात तो घनीभाव हो गया, कठिन हो गया। अभी जल में जो ऊपर में सर था अभी वो कठिन हो गया, वो कठिन हो जाने से क्या हो जाएगा, कहते हैं सा पृथ्वी अभवत, इस प्रकार की सब सृष्टि कह दिए, तो ये पृथ्वी हो गई। तस्याम अश्राम्यत, अभी कितना कार्य किया ये, अभी पृथ्वी जल को बनाया, उसको अभी कठिन उसका सर को करके पृथ्वी बनाया, ये सब जो बनाया अभी वो अश्राम्यत थक गया। अभी क्या कर रहा है हिरण्यगर्भ, केवल अर्चना कर रहा है, अर्चना का अर्थ मनन चिंतन कर रहा है, उतना करने से भी थक गया, चिंतन करने से भी थक जाता है, बहुत समय अगर चिंतन करेगा तो ये थक जाएगा। अश्राम्यत तस्य श्रांतस्य, अभी वो थक गया श्रांतस्य, श्रांतस्य का अर्थ तप्तस्य, ये श्रांत क्यों हो गया, कहते हैं सृष्टि करके मनन करके उसे श्रांत हो गया, थक गया, तो श्रांतस्य उसी का अर्थ हो गया तप्तस्य, अब वो तप्त हो गया। तो आगे उसका तेजो रसो निरवर्तत, अभी जो थक गया उसका तेज निकलेगा वही उसका रस है, तो निरवर्तत, निरवर्तत उत्पन्न हो गया, कहते हैं वो कौन है, कहते हैं अग्नि। अभी हिरण्यगर्भ जो ये सब उत्पन्न करते करते थक गया, ये थक जाने से वही उससे उत्पन्न हो गया रस, वही हो गया ये अग्नि। अच्छा चिंतन तो उसका यहाँ रस का अर्थ सार, तो पसीना तो बाई प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट, तो यहाँ उसका सार। वास्तविक यहाँ क्या है, हिरण्यगर्भ चिंतन करता है, चिंतन करने से थक गया, थक जाने से क्यों थक गया, कहते हैं कुछ उत्पन्न करने के लिए चिंतन कर रहा था, थक गया तो अर्थात तो उत्पन्न जिसको करना था उसको उत्पन्न कर दिया, यही उसका थक गया से आगे जो बन गया, नहीं तो चिंतन किया इतना सब व्यर्थ, व्यर्थ चिंतन नहीं किया, तो चिंतन करते करते थक गया अर्थात यही जो थक जाना है उसी से ये उत्पन्न हो गया, अर्थात उसका चिंतन से ये उत्पन्न हो गया, तो यही चिंतन से थक गया तो किंतु कार्य कर दिया, इस प्रकार की वो अग्नि उत्पन्न हो गया, अग्नि अर्थात विराट ये उत्पन्न हो गया, अर्थात हिरण्यगर्भ विराट को उत्पन्न करते करते थक गया, और जो विराट बना ये हिरण्यगर्भ का रस है, रस अर्थात तो उसका सार है, हिरण्यगर्भ का सार है। वो जल का जो कठिन हो गया था उससे बन गया, वो पृथ्वी हो गया, पृथ्वी अर्थात तो उसका शरीर हो गया इस प्रकार की। अच्छा अर्थात तो यहाँ एक शरीर भी कहते हैं और एक अभिमानी भी कहते हैं, दो पदार्थों को लाएंगे। तो जो पृथ्वी बन गया अर्थात तो उसका शरीर आ गया, और वो जो अग्नि रूप से आ गया कहते हैं कि ये उसका अभिमानी आ जाएगा। एक शरीर होगा एक अभिमानी हो गया, विराट चतुर्मुख ब्रह्मा जो कि स्थूल वाला स्वभाव वाला जो है वो अर्थात अभी अग्नि बन करके अभिमानी बन करके आ जाएगा। पहले पृथ्वी बना दिया अर्थात शरीर बनाते बनाते थक गया, थक गया तो अपने रस निकला, वो रस अभिमानी बन करके आ गया। किस में अभिमान कर जाएगा, जो शरीर बनाया था इसी को। अच्छा तेजो पद से अग्नि, वही तेजो रस वही क्या ना, ये थोड़ा लौकिक दृष्टांत साथ में हमारा बुद्धि में आ जाएगा। शरीर थक गया बहुत काम करेगा, शरीर गर्म हो जाता ना कहते ना, इस प्रकार कहने से हमारा बुद्धि थोड़ा ग्रहण करेगा ये सब कह करके। उपासना करने के लिए बुद्धि उसी में लगे रहे, अगर बिल्कुल आप एकदम कुछ विरुद्ध प्रकार के कह देंगे इसमें ये कल्पना करिए, मन तो कहता रहेगा ये कैसे ऐसे करें, कहेंगे आप मतलब गोबर में विष्णु भगवान का चिंतन करने लगेगा तो मन थोड़ा विरोध करेगा। थोड़ा सामंजस्य दिखा दिए, इस प्रकार की लौकिक कह दिए, तब तो हो गया तो तेज निकला, शरीर गर्म हो जाता है, तो रस रस वही उसका सार इसी प्रकार। आगे भाष्य में आपो वा अर्क मंत्र कहा गया, आपो वा अर्क। अच्छा ये 9 नंबर टिप्पणी देखिए, अथ अद्भ्य सकाशात पृथ्वी द्वारा अग्नि उत्पत्तिम आह। अद्भ्य सकाशात जल से आगे उसका मंड होकर के पृथ्वी बनाया जाएगा, पृथ्वी द्वारा अग्नि उत्पत्ति ये सब कहेंगे, स्थूल शरीर बनाएंगे, अभिमानी कहेंगे, ये सब अभी कहेंगे। अग्नि एक बार पहले भी उत्पन्न हो चुका था, वास्तविक पूर्व में जो था कि वो उत्पन्न कर रहा था, अर्थात ये सब प्रक्रिया अर्थात ये एक ही प्रक्रिया है। अर्थात पहले अग्नि उत्पन्न कर दिया था नहीं है, ये जो पहले जल बनाया कहते हैं, तो ये जो जल बनाया कहते हैं कि ये जल का अभी जो जल बनाने में उसको थकान हुआ, श्रम हुआ, वो श्रम से उसका रस निकला और रस ही अग्नि हुआ कहते हैं इस प्रकार के। तो पहले जो अग्नि उत्पन्न पूर्व मंत्र में जैसा कह दिए थे, तो कहते हैं कि अर्थात ये कुछ अलग नहीं है, यहाँ उस अग्नि में खाली कहा गया था कि विराट अग्नि, अभी यहाँ थोड़ा और स्पष्ट करके कह देते हैं कि ये अग्नि में एक शरीर अंश आ जाएगा और एक अभिमानी अंश आएगा। पूर्व में इस प्रकार दो भाग नहीं किए थे, खाली कह दिया कि जो जल बन गया वो जल को अग्नि कह दिया, वहाँ दोनों अंशों को ले लिया गया। अभी उसको दो भाग अलग अलग करते हैं, एक मंड होकर के पृथ्वी अंश हो जाएगा शरीर अंश, और एक तेज अंश रस अंश हो जाए करके अग्नि हो जाएगा ये अभिमानी। शरीर और अभिमानी ये दोनों में मुख्य है अभिमानी, इसलिए अभिमानी को अग्नि शब्द से कहा गया। पहले केवल अग्नि को कहा गया था, क्योंकि शरीर और अभिमानी में अभिमानी मुख्य लिया जाना चाहिए, इसलिए पहले केवल अग्नि कह दिया गया था। तो अभी वहाँ अग्नि शब्द से दोनों को लिया गया था, आगे अभी थोड़ा विभाग कर दिया। यहाँ तो सब पंचीकृत है ना, पंचीकृत क्योंकि हिरण्य गर्भ तो अपंचीकृत हो, आगे तो सब पंचीकृत ही चलेगा। और यहाँ ये पंचीकृत अग्नि अर्थात ये तो अश्वमेध अग्नि कहा गया, विराट को कहा जाता है, अभी यहाँ अग्नि शब्द से विराट को कहा जाता है। मतलब अग्नि शब्द का अर्थ केवल अग्नि नहीं है, विराट रूप लेना है। कह पुनर असौ अर्क इति, वो अर्क कौन है? अच्छा समय हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।